Раздзел 7. І хадзіў Ісус пасля гэтага па Галілеі, бо не хацеў па Іудзеі хадзіць, таму што іудзеі шукалі, як забіць яго, а было блізка свята іудзейскае, пастаўленне кушчаў. Сказалі тады яму браты яго: «Пайдзі адсюль і ідзі ў Іудзею, каб і вучні твае бачылі справы твае, якія ты робіш, бо ніхто ў потай не робіць нічога і стараецца сам навідавоку быць. Калі ты такое робіш, пакажы сябе свету». Бо і браты яго не верувалі ў яго. Сказаў жа ім Ісус: «Час мой яшчэ не прыйшоў, а ваш час заўсёды наяўны. Не можа свет ненавідзець вас, мяне ж ён ненавідзіць, бо я сведчу пра яго, што справы яго ліхія. Вы пайдзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на свята гэтае, таму што час мой яшчэ не настаў». І сказаўшы гэта ім, ён застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты яго, тады і ён пайшоў на свята, не адкрыта, а нібы ў потай. А іудзеі шукалі яго на свяце і гаварылі, дзе ён. І многа спрэчак было пра яго ў народзе. Адны казалі, што ён добры, а іншыя казалі: «Не, ён жа ўводзіць у зман народ». Ніхто, аднак, адкрыта не гаварыў пра яго з-за страху перад іудзеямі. Калі ж свята дайшло ўжо да паловы, увайшоў Ісус у храм і вучыў, і здзіўляліся іудзеі, гаворачы, як ён ведае пісанні, не вучыўшыся. У адказ ім Ісус сказаў: «Маё вучэнне не маё, а таго, хто паслаў мяне. Калі хто хоча волю яго выконваць, то даведаецца пра гэтае вучэнне, ці ад Бога яно, ці я сам ад сябе гавару. Хто гаворыць сам ад сябе, той уласнай славы шукае, а хто шукае славы таму, хто паслаў яго, той праўдзівы, і няма няпраўды ў ім. Ці не даў Майсей вам закон? І ніхто з вас не выконвае закон. Чаму вы хочаце забіць мяне?» Народ адказаў: «Дэман у табе. Хто хоча забіць цябе?» У адказ Ісус сказаў ім: «Адну справу зрабіў я, і вы ўсе здзіўляецеся. Вось Майсей даў вам абрэзанне, хоць яно і не ад Майсея, але ад айцоў, і ў суботу вы абразаеце чалавека, калі абрэзанне прымае чалавек у суботу, каб не быў парушаны закон Майсею. Чаму на мяне вы гневаецеся, што ўсяго чалавека я цаліў у суботу? Не судзіце па выгляду, а праведным судом судзіце». Гаварылі тады некаторыя з іерусалімлян: «Ці не той гэта, якога шукаюць, каб забіць? І вось ён адкрыта гаворыць, і нічога яму не кажуць. Няўжо на самай справе дазналіся начальнікі, што ён сапраўды Христос? Але гэтага мы ведаем, адкуль ён. Калі ж Христос прыйдзе, ніхто не будзе ведаць, адкуль ён». Прамовіў голасна тады Ісус у храме, вучачы і гаворычы: «І мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я, і не сам ад сябе я прайшоў, але ісціны той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, таму што я ад яго, і ён паслаў мяне». Тады шукалі, як схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі, бо яшчэ не прыйшоў час яго. А многія з народу ўвервалі ў яго і казалі: «Калі прыйдзе Христос, хіба ён больш цудаў зробіць, чым гэты зрабіў?» Пачулі фарысеі, што народ так спрачаецца пра яго, і паслалі фарысеі і першасвятары слуг, каб схапілі яго. Сказаў тады ім Ісус: «Яшчэ недоўга я буду з вамі і пайду да таго, хто паслаў мяне. Будзеце шукаць мяне і не знойдзеце. І дзе буду я, туды вы не можаце прыйсці». І гаварылі іудзеі паміж сабою: «Куды ён збіраецца ісці, што мы не знойдзем яго? Ці не да расселеных між грэкамі збіраецца ён ісці і навучаць грэкаў? Што значаць гэтыя словы, якія ён сказаў: «Будзеце шукаць мяне і не знойдзеце, і дзе буду я, туды вы не можаце прыйсці»?» У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў, кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказана ў Пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра духа, якога меліся прыняць веруючыя ў яго, бо не было яшчэ на іх Духа Святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». І іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказана ў Пісанні, што з семені Давідавага і з Віфліема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго. Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверваў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён», — кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх. «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць». І пайшлі кожны ў свой дом.